आराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गाणी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण का नवा श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो बोले इसकी क्या विषय, भगवान ने कहा ना जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो ये दिव्यता क्या है और वेत्ती को जानना क्या है जिससे पुनर्जन्म न हो, इसके बारे में कि भगवान का दिव्य दोनों कैसे है क्या है खुला। तत्व चिंता मन है ये दूसरे भाग में शायद जन्म कर्म चमे दिव्यम दूसरे में दूसरे तत्व चिमरण चिंतामणि शेर जी की लगी हुई उसमें जन्म कर्म देव्यम ऐसा शीर्षक है। तत्व चिमरण चिंतामणि के दूसरे भाग में आरंभ में से है तो वो आप देखो, उसमें बहुत बढ़िया बात मिलेगी। दूसरी बात यह है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोगों का जन्म होता है हमारे माता पिता से मिलने के कारण से, दोनों के अंश हम पैदा होते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान भी माता पिता बनाते हैं पर उन माता पिता के बनाने का उसमें विलक्षण बात है। जन्म कर्म तो मे दिव्यम, जन्म भी मेरा दिव्य है और कर्म भी मेरा दिव्य है। तो जन्म दिव्य क्या है, भागवत के दर्शन संत के आरंभ में आती है बात। भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए, मन आनक दुंदुभे लिखा है, मन आनक दुंदुभे, तो उनके मन में भगवान आए। हम लोग आते हैं आहार से पिता में फिर माता में आते हैं, तो भगवान आए मन में। मन में आकर के और देवकी जी के मन में कैसे गए, तो देवकी जी मन में गए दृष्टि से, वसुदेव जी ने देखा तो दृष्टि के द्वारा देवकी जी में गए, फिर भगवान प्रकट हुए। तो दिव्यता है सभी अपने शरीर में, अगर कोई देवी पे मान विशेष वस्तु है तो नेत्र है। जैसे सृष्टि में सब बड़े, पृथ्वी भी बड़ी भारी है, पहाड़ बहुत बड़े भारी है, समुद्र भी बहुत है, चंद्रमा भी बहुत है, तारा भी बहुत है, आकाश भी बड़ा भारी है, परंतु तेजस्वी सूर्य के समान कोई नहीं है। देखने वाली दृष्टि सृष्टि में सूर्य के समान कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ सूर्य का प्रभाव है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, कोई आस्तिक हो नास्तिक हो कोई माने न माने सीधी बात है। तो सूर्य मुख्य है, ऐसे शरीर में नेत्र मुख्य है, सूर्य की देवता है उनके नेत्र मुख्य है। तो नेत्रों के द्वारा वसुदेव जी है जो देते हैं देवकी की तरफ, वो देखते हैं, तो नेत्रों से नेत्रों के द्वारा भगवान देवकी में जाते हैं और फिर अवतार लेते हैं। तो ये जन्म दिव्य हुआ, मानो जितनी चीजें हैं उनमें दिव्य सूर्य है, सूर्य संसार में और शरीर में दिव्य है। नेत्र नेत्र के समान कोई दिव्य नहीं है, जितने इंद्रिया है उन इंद्रिया में नेत्र में एक विलक्षणता है, कान में एक विलक्षण विशेष विशेषता है, इंद्रिया में अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। तो अपनी विशेषता नेत्र में और तरह की है, कान में और तरह की है, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्रंग चक्षु स्पर्शनं दर्शनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवते। तो पांच इंद्रिया मुख्य है ज्ञानेन्द्रिया। पांच ज्ञानेन्द्रिया में नेत्र में विलक्षणता है, कान में विलक्षणता है दूसरी इंद्रियों की अपेक्षा। तो नेत्र में विलक्षणता है प्रकाश करने की, जैसे ज्ञान होता है तो हमें कानों के द्वारा ज्ञान होता है और नेत्रों के द्वारा ज्ञान होता है। तो पारमार्थिक ज्ञान नेत्रों से, जैसे निष्ठा जन्म सतम पापम, गंगा जी कहते हैं देखने से 100 जन्म के पाप दूर होते हैं। तो देखने के द्वारा विलक्षणता होती है, और शस्त्र संग आदि सुनने से विशेषता होती है। अज्ञान दूर हो जाता है सुनने, शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, शब्द शक्ति अचिंत्य होने से सुनने से अज्ञान दूर हो जाता है। तो नेत्र में विलक्षणता है। जैसे आदमी सो जाता है तो क्या होता है कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब मिल करके और मन बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन होता है तो निद्रा आती है। तब ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में लीन हो जाता है और अहम अविद्या में लीन हो जाता है। तब नींद आदि गाढ़ सुषुप्ति होती है। तो सुषुप्ति में कान कितना गहरा चला गया, मनो ज्ञान इंद्रिय जो है हमारा, वह कर्मेन्द्रिय मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, राम अविद्या में इतना पड़ा हुआ भी कोई शब्द देकर कहते अमुक नाम के दिया जाए तो नाम कर आदमी उठाए। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सफेद होता, वो नाम लेते ही। तो नाम में अचिंत शक्ति है, शब्द में विलक्षण शक्ति है। शब्द के द्वारा आप ज्ञान देते हो। हम सुनते हैं तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ये विशेष में श्रवण आता है। ज्ञान में भी श्रवण मनन निधिशासन, तो श्रवण की बात आती है। तो कान के द्वारा अज्ञान दूर होता है और नेत्रों के द्वारा ज्ञान है, नेत्रों के द्वारा शक्तिपात होता है, कृपा दृष्टि होती है। कृपा दृष्टि क्रूर दृष्टि, दृष्टि में कृपा भरी रहती है। तो कृपा दृष्टि से आदमी जागृत हो जाता है। तो ये विलक्षणता है। ऐसे त्वचा दृष्टि में, त्वक दृष्टि में भी है, पर त्वचा में इतनी विलक्षणता नहीं है। नींद में जगाने के लिए ना पड़े त्वचा पर दिया जाए तो इससे भी ज्ञान होता है, दूसरे कम होता है। तो नेत्र में विलक्षणता है। तो दिव्य भगवान के जन्म दिव्य कैसे है कि वैसे माँ बाप में भी जो दिव्यता नेत्र है, नेत्र के द्वारा भगवान प्रवेश हुए हैं। हमारी तरह नहीं हुए, रजवीरी से नहीं पैदा हुए भगवान, ऐसी बात 10वें स्कंध में आई है। अच्छा, भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकट के समय उनकी विलक्षणता है। जितना जो बात आई है आप भागवत में सुनो और जन्म का वर्णन आप सुनो, तो वहां पर भगवान कारागार में प्रकट हुए। कंस को मालूम हो गया वेद देववाणी से, जब विवाह हुआ अपनी बहन का देवकी का, तो आकाशवाणी ने कहा रहे तू जिसको उत्साह से ले जाता है, बहन को बड़े आदर से ले जाता है, घोड़े आप आंकता है, सारथी जगह आप बढ़ता है, इतना बहन का बहनों का आदर करके ले जाता है। तो क्या तू जिसको ले रहा है इसका 8वां पद तेरा घातक होगा, तेरे को मारने वाला होगा। तो दुष्ट स्वभाव था ही, वो उस समय में ही मारना चाहता था कि देव को अभी मार दो तो न रहेगा बांसु, न बचेगी बांसुरी, खत्म हो जाएगी, जंग होता ही नहीं। तो वसुदेव जी ने कहा तू क्यों मारता है, वो भी मैं पर्व नहीं मांग, इस प्यार समय होता है मांगलिक द्रव्य है। विवाह का समय जितने सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक रीति है, उन रीतियों में विवाह एक मांगलिक कर्म है जिसमें कन्या दान होता है। और कन्या का दान मनुष्य का दान, और कन्या दान ग्रहण करते हैं, और कन्या दान का मातम है तो माता पिता है वो भूखे रहते हैं, उसको कन्या वाले देते कहते हैं, कन्या फल होता है कन्या दान में। भूखे रह करके जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता भोजन नहीं करते, तो भूखा रह करके दान करते हैं, तो कन्या दान का बड़ा भारी महत्व है। तो वसुदेव जी ने कहा रे ये विवाह परमणि विवाह है, ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में तू बहन तेरी छोटी छोटी बहन कन्या ब्राह्मण के समान मानी गए, सुवासिनी जितनी है वो बड़ी वंदनीय होती है। इस बात कई सज्जन अपनी कन्या को पैर नहीं छुआते कन्या से, क्योंकि कन्या हम भगवती देवी का स्वरूप है ऐसा मान करके, तो वो कन्या दान का समय इस समय में तू बहन को मारता है, बड़ी दुख होता है, क्योंकि मेरे को मारने वाला पैदा हो जाएगा तो मैं क्या करूं। कि तू निश्चित रख तेरे को मैं जो संतान हुआ तेरे को दे दूंगा, तू उसको मार दे रहा कन्या को मारता है, तो वो हट गया। फिर कन्या जो जो पैदा होते मारता गया, आप प्रसिद्ध जानते हो भागवती कथा, तो उप पहले से पिता में आना भी दिव्यता, माँ में आना भी दिव्यता, और जन्म लेते समय भी दिव्यता। वहां कैसी बात है, सातवां गर्भ तो संकर्षण हुए, वो तो महाराज देवकी से लेकर रोहिणी में स्थापन कर दिया, उसे बलराम पैदा हुए, फिर इनका तेज है जो भगवान यही अवतार लिया, अवतार लिया तो कंस को मालूम हुआ, जितने संतान मारता गया, तो वो मालूम न हो जाए तो उसमें भगवान देव वसुदेव जी महाराज जो लेकर के चले, तो कैसी विलक्षणता हुई कि पैरों वालों को नींद आ गई, ताले खुल गए, कपाट खुल गए, और भगवान स्वयं ही वसुदेव जी महाराज लेकर के चले। ये सभी दिव्यता है, अलौकिकता है, विचित्रता है। तो जन्म कर्म दिव्य, कर्म जितनी लीला हुई दिव्य है, वो लीला सुनने मात्र से कल्याण होता है। भाव कुभाव अगाना जैसे नाम के विषय में है, इस तरह से भगवान की लीला सुनने मात्र से कल्याण होता है, क्योंकि उसमें अलौकिकता है, विलक्षणता है। ऐसे हमारी अपेक्षा तो देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है, हमारे शरीरों से देवताओं को गंध आती है, जैसे मेले में भरा हुआ सुअर हो उसकी दुर्गंध आती है, ऐसे हमारे शरीर से दुर्गंध आती है देवताओं को, इतना देवताओं का दिव्य शरीर। पर वो दिव्य है केवल भौतिक तरह से ही, भगवान का दिव्य है वो अलग, क्यों देवापिस रूप से दर्शन कांक्षण, देवता भी भगवान के दर्शन चाहते रहते हैं, इतना प्रदर्शन देवताओं का शरीर है। तो देवताओं के शरीर से विलक्षण भगवान का शरीर, वे शरीर वो जन्म दिव्य, और जितनी क्रीड़ा करे वो दिव्य है। शीर और जैसे राधा जी है उनका जो जन्म है वो ऐसे ही दिव्य है, उसे राम जी का है, ऐसे सीता जी का है, सीता जी का और विलक्षणता है, वो पृथ्वी से प्रकट होती है। राम जी तो कौशल्या के यहाँ अवतार लेते हैं, और सीता जी को तो पृथ्वी से प्रकट होती है। इस तरह से राधा जी का बात है, तो ये क्या है कि कृष्ण भगवान तो है साक्षात परमात्मा, और उनका प्रेम है राधा जी, प्रेम शक्ति है जो कृष्ण भगवान को वश में कर दे, भगत के वश में होता है भगवान भगत के वश में हो जाते हैं, तो भगत में क्या विचित्रता है, भगवत भक्ति है, भक्ति के कारण भगवान वश में हो जाते हैं। तो राधा जी के वश में का अर्थ हुआ भक्ति वश में भगवान, जो भक्ति करता है उसके वश में भगवान वश हो जाते हैं, तो उनकी भी दिव्यता है और उनकी लीला भी दिव्यता है। तो दिव्य लोग ये है जैसे सुनने से, मनन करने से, विचार करने से, जैसे अजो भी सन्नाभ्यात्मा भूतानाम ईश्वरों की सन प्रकृति सामदेशाए संभावी आदो माया, प्रकृति और माया को लेकर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अजो भी सन अज होता हुआ, हमारा जन्म होता है तो हम अज होते नहीं जन्मते हैं, हम तो जन्मते हैं, और भगवान जन्मते होने भी अज ही है, मानो जन्म हुआ ही नहीं, हमारी तरह जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य पैदा नहीं होता है, उदय होता है, इस तरह से भगवान के लिए भी कहा है गोपिकाओं ने, गोपी गीत में आता है, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म देखन सार्थी तो विश्व गुप्त ये सख उदयवान सात्वत अंकुल उदयवान। आप विष्णु प्रश्न में उदय हुए हैं, जो उदय होता सूर्य को उदय जन्म नहीं होता है, पैदा नहीं होता है वो, ऐसे भगवान पैदा नहीं हुए प्रकट हुए है, तो प्रकट होना सदैव रहता हुआ सब जगह रहता हुआ भगवान प्रकट हो गया। प्रहलाद जी के लिए खम्भे में प्रकट हो गया, गोपीबाओ के लिए वन में मधुबन में प्रकट हो गए, ऐसे भगवान जहाँ तहाँ दर्शन देते वहाँ प्रकट हो जाते हैं, वो आना नहीं पड़ता है। द्रौपदी ने कहा तो गोविंद द्वारका वासिन कह दिया, तो द्वारका जाकर आए भगवान देव द्वारका से, क्यों भगत ने कह दिया द्वारका वासी तो द्वारका साधा पड़ता है, तो द्वारका वासी नहीं कहते मैं तो वही आ जाता, परंतु गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जना प्रिय, तो द्वारका से जाकर आए थोड़ी देर लग गई। तो भगवान जहाँ जीव उत्सव है तही जगह प्रकट हो, आदि अंत जनक धन के कार्य सारे कार्य सोए, भक्त के कार्य भगवान करते हैं, जैसे बालक का सब काम माँ करती है, तो माँ करने में माँ आनंद का अनुभव करती है, बालक बालक की झंझट नहीं मानती है, अगर झंझट मानती तो यही इतने हम लोग बैठे हैं बहन भाई, इन बहनों को पैदा करने में माँ को दुख नहीं हो, दुख होता तो पाल होता ही रहे, माँ को पालन करने में आनंद आता है, तो एक जन्म की माँ को भी अपने संतान के पालन करने में आनंद आता है, तो भगवान को सृष्टि मात्र के पालन करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। वैसे और उसमें भी जो भक्त होते हैं उन भक्तों में विशेष आनंद होता है, एक एक स्त्री एक माँ के कई विपुल कुमारा कई कुमार होते हैं, कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई ऐसा ही है, तो प्यारा वो ही लगता है जो माँ बाप के अनुकूल होता है, वो प्यारा लगता है, ऐसे भगवान की सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, अनंत जीवों में भी जो भगवान के अनुकूल होता है भजन करता है और भगवान की मर्यादा के अनुसार चलता है, भगवान की आज्ञा पालन करता है, भगवान की ऐसा होता है, तो पिता का भक्त होता है वो, तो वो भगवान को सबसे प्यारा होता है, सब अपने सब मम उपजाए सभी मेरे को प्यारे हैं, सभी मेरे ही संतान है, परंतु जो भजन करता है सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, नहीं तो कोई मेरे देश का विषय है नहीं कोई प्रेम का विषय है, पर ये भजन तो भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ उनमें मैं हूँ और वो मेरे में है, जैसे सूर्य का ताप सब जगह समान होता है, घाम होता है सब जगह तपता है और सबकी शुद्धि करता है, घाम आने से शुद्ध हो जाए, भगवान सूर्य के सामने सब रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, अशुभ सब नष्ट हो जाते हैं, सूर्य जगह से पुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान सूर्य भगवान है वो सविता है पैदा करने वाला है, वही वो गायत्री में सवितु रूपेण ऋषि आता है, तो ये सू प्राणी प्रश्न में बनता है, तो सूरज भगवान ने सब पैदा होते सृष्टि सब सूरज की है समस्ती सृष्टि, तो वे सूरज भगवान से सब जागृति पाते हैं, नींद में सोते रहे तो सूर्योदय होने पर सब उठ करके सब काम करते हैं, पोफाड़ी पगड़ भयो जागे जुड़ा जूण साई सबको देते है सांस पड़ा चूण सबको देते है, पोफाटी पगड़ भयो सुबह हो जाता है शुभ हो जाता है, जो सब काम में लग जाते हैं, भजन स्मरण करने वाले और खेती करने वाले धंधा करने वाले सब जागृत हो जाते हैं, तो सूर्य भगवान है ये सबकी चक्षु है, जगत चक्षु है, जगत मात्र की आंख है, ये सब सूर्य भगवान ये दिखता है, भगवान की कौन देखेंगे ना पशु न पक्षी कोई, वो उल्लू आदि की बात अलग है, सब सूर्य भगवान के प्रकाश से दिखते हैं, उल्लू है चमचेड़ है बागर है ये चमगादड़ है, ये रात में दिखता है इनको दिन में नहीं दिखता, तो इस तरह से ये संसार में सब भगवान लोग देखते हैं, परंतु उल्लू आदि को तो उनको उनको रात में दिखता है, झूठ कपट बेईमान में ठीक दिखता है, जैसे आजकल परिवार नियोजन ठीक दिखता है उनको दिखता है, प्रयोजन ठीक है गर्भग्रहना ठीक है, तो उमदा उमदा है उल्लू है उल्लू उमदा दिखे उल्टा दिखे ये ठीक है ये बढ़िया है, उन्होंने बढ़िया नहीं है पाप है वैसे यही बढ़िया यही उत्तम है, अधर्मम धर्म की मन्य थे तमसावृता उनकी दृष्टि तमो से आवृत रहती है, अधर्म को धर्म धर्म को अधर्म सर्वार्थान विपरीतार्थ से सभी विपरीत करना ही उनको अच्छा लगता है, तो वो आंख की पुतली ऐसी है उनकी उसकी बुद्धि में विचार ऐसा ही है, नहीं तो सब लोग प्रकाश सूर्य से पाते हैं। वहाँ प्रकाश सूर्य के होने पर उनकी आंख बंद हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, आप घर में बिल्ली होती है ना, बिल्ली तो ये उल्लू होता है ना, उल्लू का मुख बिल्ली की तरह ही होता है, कान होता है बिल्ली की तरह ही, मुंह की सांस होती है इतनी विलक्षणता है बिल्ली की तरह ही। तो बिल्ली की आंखों आप देखो रात्रि में साफ रहती है, दिन में रेखा होती है, आंख देखो बिल्ली की रेखा होती छोटी सी, वो कोई दोनों तरह पर्दा था, दोनों तरह से पर्दा करके किसी रहती है, और जो जो सूर्यास्त होता है तो यहाँ पर बंद कर जाता है। तो उल्लू को ऐसे रात्रि में आंख साफ दिखने लग जाती है, नाक मिस जाती है। तो अज्ञान है कि भगवान की तरफ जाते ही न हम प्रकाश और सर्वस्व, भगवान कहते हैं मैं प्रकट नहीं होता, अजानंद माँ मूढ़ा मेरी अवज्ञा करते है, समझ नहीं सकते मूढ़ा, तो माया प्रतिज्ञान आसन भाव मास्ता, तो देवी भाव है वो आदमी प्रकट होते हैं। तो सूर्य का घाम समान रीति सब पर है, परंतु काठ ठीक एक कपड़ा कोई आडा आ जाए तो छाया हो जाती है, और सामान्य क्रम में अरकाश दर्पण होता है तो उसका घाम दर्पण के भीतर को आता है, और आग से दर्पण होता है आग से शीशा, वो शीशा दिया जाए तो आग पड़ जाती है, क्यों रखा जाए तो आग पैदा होगी, सूर्य की आग पैदा होती है, सूर्य की आग से रसोई बनती है आजकल, ये कुआं हमने देखा, कुएं का पानी भी सूर्य की आग से बिजली चलती है, आग से जैसे बिजली से काम हुआ ना, ऐसे सूर्य की तेज से कुएं में पानी निकलता है, सूर्य किरण से चूल्हे में रसोई तप जाती है, जैसे बाहर देख दो चावल लेकर बाहर काम में रख दो तो खूब बहुत बढ़िया रसोई बन जाएगी, जैसे अग्नि जो जैसे अपने यहाँ चिरंजी लाल जी के भी है, कैसा लाए थे यहाँ देखा जो चावल बन गया बढ़िया, हाँ गांव में बढ़ा करके चावल दाल सब चीज दिया। तो सूर्य की अग्नि से तो सूर्य की ताप तो सब जगह समान रीति से है, परंतु आज से शीशा है चूल्हा बना हुआ है वो विशेष सूर्य के किरणों को खींचते हैं, उस सूर्य के किरण के ताप से गाड़ियां चलेगी, रेल चलेगी, मोटर चलेगी, उस ताप को इकट्ठा कर शक्ति से, ऐसा लोग आविष्कार कर रहे हैं, हो रहे हैं आविष्कार, सुन्नत यहाँ पर आए भी गया है, गैसा गैसा देखा था अपने दादा के जैसा देख दिया गाँव में चारों के कोशिश करके। तो सूर्य की किरण तो सब पर समान है, परंतु उस सूर्य में ऐसी बनावटी जो खींच लेता है, ऐसा हरि व्यापक सर्वत्र समान समान रीति से है, परंतु प्रेम में ताकत है जो भगवान को खींच लेता है, प्रेम बढ़ो पहला दे को जिन पहनते परमेश्वर काठे, नरम चीज से तो निकल जाए हरेक ही, मन पत्थर में से भगवान निकल गया, और कठोर पत्थर से क्या कठोर होगा, उसमें से भगवान निकल आए, तो भगवान निकल आए क्यों, भगवान तो है ही वहां, सत्यम विधातुम निज भृति भाषितम, प्रहलाद जी ने कहा खम्भे में है तो खम्भे में से प्रकट हो गए, व्याप्ति भूते स्वखे सुचात्मना, अपनी सब जगह व्याप्ति यह बात भी बता दी, और ब्रह्मा जी का वचन भी सच्चा हो गया वरदान वो, और ब्रह्मा जी ने कहा वो इन्हें कह मन आ गया ऐसा नहीं हो कोई, ब्रह्मा जी की सृष्टि की शेष ही मैं मरू तो ब्रह्मा जी की सृष्टि भी नहीं हुई, और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है सब, ब्रह्मा जी की सृष्टि तो शरीर है सब, ये खम्भे में से प्रकट हो गए भगवान, तो वे भगवान समझे इसी तरह से घाम सब व्यापक होते हुए आज से शीशे में चूल्हे में जा इनका काम लेते हैं, वहाँ भगवान का तेज विशेषता सूर्य का आ जाता है, ऐसे ही भगवान का भजन करने वालों के भीतर विलक्षणता आ जाती है, भगवान की जितना सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही भगवान के सन्मुख होते ही, तो ये क्या दिव्यता है, ये भगवान के नाम की दिव्यता है, भगवान के लीला की दिव्यता है, भगवान के स्मरण की दिव्यता है, भगवान पे रुचि रख करके चलने वाले आदमियों में औरों की विलक्षणता आ जाती है, उनके संग से उनके नाम से उनके सम्मुख होने से एक मुफ्त कार्य होता है हमारा, तो भगवान के सन्मुख हो गए वो शक्ति होने में आ गई, तो इस तरह से भगवान के संबंध जितना जोड़ोगे तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, तो इनका संग कोई करेगा कुछ उसे विलक्षणता आ जाएगी। प्रत्यक्ष बात है ये। सबसे हृदय से जो भगवान में लगे हुए हैं उन लोगों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है। एक कॉलेज की बात है, मेरे से पूछा था कि भगवान है इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, भगवान है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। तो मैंने कहा तुम ऐसे बताओ कि अंग्रेजी विद्या है इसका तुम प्रमाण बताओ। मेरे से पूछ अंग्रेजी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, कहता तो मैं जानता हूँ थोड़ा, परंतु कह सकता हूँ अंग्रेजी कोई विद्या ही नहीं, कोई लिपि भी नहीं, कोई भाषा भी नहीं है। क्यों? मैं नहीं जानता। यही तो आज सारी तान कर कहते हैं, मैं नहीं जानता, परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा नहीं तो तू उल्लू है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं कैसे कहता है? अपनी बुद्धि का अभिमान है। तो इस तरह से नई दिनों में कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो मेरे का प्रत्यक्ष प्रमाण जो संत महात्मा है ये है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई करी उसको तो अंग्रेजी आती है, तारा तो बांस देता है, कहता है ये समाचार है, बात सच्ची निकलती है, और हमारे सामने लकीरें हमारे को वैसी वैसी थी। जैसे पढ़े हुए आदमी को लकीरें दिखती है वैसी लकीरें हमें दिखती, फर्क नहीं पड़ता कि पढ़े लिखे सामने लकीर और तो रही होती है। अब चित्रकार तो हम वैसे ही बस लकीर हम भी लिख दे, वही क्या लिखा पता नहीं, अरे पढ़ा लिखा पढ़ देता है। इसी तरह से भगवान की विशेषता भगवान का भजन करने वालों में प्रत्यक्ष आती है, तो पढ़े करने वालों में पढ़े विदेश आती है। इस तरह भगवान का भजन करने वालों में, अरे वो पढ़ाई तो याद करके होती है, और ये याद नहीं है, ये तो है, वह सब महत्व है। मात्र जीवों में परमात्मा विलक्षण है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, भगवान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। उद्राचारी है, सदाचारी है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, जलचर है, थलचर है, कोई हो सबके हृदय में। परंतु विशेष होने पर समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, परंतु ये भजन्ति मां भक्त्या, भक्ति से बजते हैं तो भगवान मेरे में, वो भगवान में, उसको भगवान की विलक्षणता, ये भगवान से विलक्षणता प्रकट होते हैं। तो ये प्रमाण मैंने पूछा, तो मैंने कहा भाई उनका प्रमाण तो महात्मा है, संत है। तो भगवान के लिए वेद वाणी है, संतों की वाणी है, अनुभव जी के भक्त है उनकी वाणी है, उनसे ही हम भगवान को मानते हैं। भगवान को पता चलता भी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं, परंतु अगर नहीं है तो उन विशेषता कैसे आई? अंग्रेजी पढ़ने वाले में और हमारे न पढ़ने वाले दोनों में फर्क है, तो फर्क किस बात का है कि अंग्रेजी का अभ्यास किया है उसमें अंग्रेजी आ गई, हमने नहीं किया हमें नहीं आई। इसलिए भगवान के सन्मुख हुए उनमें भगवान की विलक्षणता आ गई, और सन्मुख नहीं हुए उनमें नहीं आई। जिनमें नहीं आई है वही तत्व से लगते उसमें आ जाएगी। ये भजंती जो मगत्या, ये भजंती जो सामान्य वचन कहा है, कोई भी अब चेहरे शूद्राचार ये विश्व पापी होने स्त्री को बेचना शूद्रा क्यों ब्राह्मण साथ बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार और एक स्त्री एक एक अंत एक दुराचारी। तो कोई क्यों न हो भगवान के सन्मुख होने से उसमें विलक्षणता आ जाती है। तो विलक्षणता आती है तो भगवान में विलक्षणता है कि नहीं, भगवान के नाम में विलक्षणता है कि नहीं, भगवान की लीला में विलक्षणता है कि नहीं, भगवान के मंदिर में विलक्षणता है कि नहीं, भगवान के चरणों से जल निकला गंगा जी में विलक्षणता है। भगवान का संबंध होने से सब विलक्षण हो जाते हैं, सब में विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान का जन्म दिव्य, कर्म दिव्य है, दिव्यता की प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो लीलाओं का चिंतन करते हैं, लीला में प्रवेश हो गए हैं, उनसे विलक्षणता आ जाती है। नाम से पढ़े से, चिंतन करने से, भगवान का आश्रय ले रहे मात्र से विलक्षण आ जाती है। अरे भाई यह विद्युत शक्ति है, वो आने से शब्द ही बड़ा प्रकट हो जाता है, शब्द बहुत गरीब सुनाई देता है। तो क्या है बिजली के साथ संबंध हो गया। इंग्लैंड की बात यह सुनाई देती है, उसमें शक्ति बिजली की है, विलक्षण कितना दूर हो है? और टेलीविजन हो गए जिसमें मूर्ति दिखती है पूरी। आज के युग में बिना तार के तार का और टेलीविजन का कोई विश्वास नहीं कर सकते। तरक्की आदमी सब नदी के करे क्या चलते नहीं बेचारा कहते नहीं विमानों की बात मेरे सामने कहते थे कि पुराने की गप है विमान बोलते आज नहीं बोलते तो आकाश उड़ते है तो भगवान की विलक्षणता दूसरा समझ नहीं सकता। सांसारिक विलक्षणता भी नहीं समझ सकता भगवान की विलक्षण कैसे समझे। प्रकृति की विलक्षणता प्रकृति का कार्य विजय है उसमें कितने काम होते हैं लिफ्ट भी होता है गाड़ी भी चलती है मोटर भी चलती है मशीन से कपड़े भी धुलता है रसोई भी बनती है ताप भी आता है ठंडी भी होती है ठंडी से ठंडी बर्फ जम जाए बिजली से गर्म से आग लग जाए बिजली से। अब आग और बर्फ तो मेरा वो बिल्कुल विचित्र है शक्ति एक ही है कोई बिजली और थोड़ी आग लगने की बिजली तो और गर्म बिजली होती है और बर्फ वाली ठंडी बिजली होती है बिजली वो कहो भाई बिजली का यंत्र लगा दो बिजली जो बर्फ जम जाएगी अगर कोई हीटर लगा दो जो गर्म हो जाएगा। ऐसे भगवान में अनंत शक्तियां अनंत उनके संबंध आते ही अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती है। मैंने तो एक विचित्र बात पढ़ी मेरे को विचित्र लगी भाई आपके लिए नहीं कहता मेरे लिए कहता हूँ ये जो गाने वालों की कला है बजाने वालों की कला है कविता की कला है तो ये बात सुनने से हमारी एक शंका थी कि गायों को मारने वाले हिंदुस्तान की गायों का गोवंश नष्ट कर देंगे। एक बार से आई यशूर की तरह ये गाय है ये गायों का दूध ही बढ़िया नहीं होता ये घी का बहुत कम आता है दूध ज्यादा होता है इतना तो है परंतु दूध में सात्विकता नहीं है क्यों ये खाती भी ज्यादा है क्रोध भी में ज्यादा है तो क्रोध खाने का वो अंश आएगा दूध में भी आएगा खाने वालों में यही आएगा तेजी आएगी क्रोध आ जाएगा। ये जो ये फौजी आदमी होते हैं इन दूध पाते हैं तो ऐसे मैंने सुना है भैंस आदि का दूध पाते हैं गाय का दूध पाते हैं तो गाय के बछड़े के सामने कुत्ता भेजते हैं कुत्ता भेजते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है वो गुस्सा या दूध पिलाते उनको जैसे उसको गुस्सा आ जाएगा कुछ अड़ा करके इस तरह से फौजियों को जैसे तेज हो जाएगी उनके घोड़ों की बात आएगी घोड़ों गाय का दूध नहीं पिलाओ भैंस का पिलाओ तो पुष्टि ज्यादा है भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है पुष्टि ज्यादा होती है तो घोड़ों को खिलाया तो घोड़े चले चले आगे नदी आई नदी में बैठ गए भैंस पानी पानी होता ही है पानी बैठ गए दूध पिए भैंस का तो आज भैंस का ही है बम्बई में दूध जितना भैंस का ही मिलता है भैंसों बहुत रखी हुई भैंसों को दूध मिलता है। कलयुग आने से सबकी बुद्धि ऐसी हो गई गायों को तो मार दो और विदेशी गाय लिया और भैंसों बनाओ इससे दूध ज्यादा होता है जैसे उल्लू को ऊंधा दिखता है ना ऐसे उनको ऊंधा दिखता है करे क्या बताओ अब उनको ऐसे दिखता है क्या करे उनको उलाना गति क्यों करता है अंधे को देखता नहीं मारपीट कर देख देख दे अब मारपीट भले मार दो भी देखा कैसे वो कोई देखने शक्ति नहीं बिचारेगी। इस तरह से ये लोग आज हो रहे हैं गर्भपात करो नाश करो ठीक है अरे परिणाम क्या होगा तुम कर क्या रहे हो कि बस ठीक है यही ठीक है अधर्मम धर्म यदि मान्यते तब साबित अधर्म धर्म है धर्म अधर्म है जो ठीक है वही बेठीक है बेठीक है वही ठीक है ऊंधी बुद्धि ऊंधी तो उनकी बुद्धि में कह सकते थे तो वे नहीं सकते कि भगवान का धर्म कर्म दिव्य है अलौकिक है विलक्षण है ये तो भाई उस बाजार वाले जानते हैं जिनके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने है भाई जिसे खुद के लगी उसको पता है घायल की घायल सोई जाने राम भजन सोई मन माने संतान उदाहरण दिया कि घायल की घायल को ही पता है दूसरे के देख रहा तो घाव तो बड़ा भाई दिख गया पर पीड़ तो उसी जैसे घायल है इसे राम भजन सोई मन राम भजन करता है वही बात सकता है दूसरे को क्या पता राम भजन में कैसे बात है कैसी मिल सकता है वो सीता नहीं सत्संग नहीं करने वाले के सत्संग में जाएगी बैठे क्यों बैठने को मैं पढ़ने वालों को खेलने वाले छोरे कहते हैं इनको कैद किया है क्यों फायदा है खेले मौज से आनंद से रहे ऐसे संयम करने वाले संयम ही है भजन करते हैं सत्संग क्यों समय बर्बाद करते हैं अभी पैसा कमा दो, पैसा पैदा हो जाए, भू भूगत अच्छी तरह से, देखो बेचे बैठे निकमे बैठे ये बड़ी से मीरा भाई कहते वो आई थी, शेर जी ने बड़ा आदर किया था, तो वे कहती बैठी क्या करते हो, सरका कह तो निकमे क्या बैठी क्या करते हो, तो भाई नारायणी बाई बच्ची थी उनसे सुनाई गीता, तो क्या बैठी करते निकमे, मैंने कहा निकमे बैठी कैसे गीता याद कैसे कर रही, निकमे कैसे अपने माना भाई काते तो कहो नहीं निकमा, भाई भर रही है काम करो उधर कुछ काम करो पैदा करो, अरे पैदा करना नहीं है, तात्विक बात एक बहुत विलक्षण है, क्रिया और पदार्थों से अतीत तत्व है, उसमें क्रिया भी नहीं है पदार्थ भी नहीं है, पदार्थ क्रिया प्रकृति का कार्य, परमात्मा में क्रिया और पदार्थ नहीं है, ये आपके पदार्थ भी है और क्रिया, पर शक्ति परमात्मा से ही वो जागृत होती है, क्रिया पदार्थ होते हैं, तो कर्म के भी विलक्षण है इससे अलग, तो वो एक स्थिर तत्व है, तो स्थिति गति नहीं है उसमें, उसमें स्थिति नहीं है और क्रिया भी नहीं है, अब समझ में नहीं आती स्थिति भी नहीं है क्रिया ही नहीं है तो क्या है, गति है, एक गति है प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति प्रवृत्ति नहीं है गति है, ऐसी संतों की वाणी में बातें आई है सुनने में, जैसे गंगा जी का प्रवाह आ रहा है, तो गंगा जी का प्रवाह आ रहा है इसमें ये जो दो पहाड़ है उन पहाड़ों के बीच में बांध लगा दिया जाए, ढेर बांध ऊंचे तक लगा दे ऊपर तक बहुत ऊंचे तक दोनों तरफ बांध दिया जाए, तो बांधने पर जो प्रवृत्ति स्वतः की जगह प्रवाह ये तो रुक जाएगा, परंतु गीता की एक गति होगी, उस गति में क्रिया नहीं है गति है, जैसे पानी भरेगा तो जो जो भरेगा तो ही पानी ऊपर जाएगा, उधर से आया उधर जाएगा पानी, जो जो भर जाएगा ऊंचा जाएगा, तो गंगोत्री जितनी ऊंची है इतना या ऊंचा हो जाए तो यह पानी भरकर गंगोत्री तक चला जाएगा, तो गंगोत्री तरह जाएगा, ये क्रिया नहीं है गति है, क्रिया कहाँ है, जब भरता है उसमें वो जो बढ़ता है उसमें क्रिया नहीं है पर गति है, ठेठ गंगोत्री तक पहुंच सकता है, इतना ऊंचा पार हो जाए तो ऊंचा भर जाने पर गंगोत्री तक, तो वो गति है, इस तरह से साधन भजन करने वालों की प्रवृत्ति की तरह गति नहीं है, सत्संग करने वालों की प्रवृत्ति गति नहीं है, परंतु भीतर से गति है, उनको खुद को पता ही नहीं है, आपने कई बार सत्संग की बात सुनी तो आपकी नई बात मालूम देती है, मैं नई बात मालूम देती है नहीं सुनो कोई समझते ही नहीं, सुबह विषय चल मेरे मन में आई, कई लोग ये बैठे क्या कहे है, सफाई यही है, एक पंडित थे राजा को कथा सुनाते थे, तो लड़के को काशी भेजा पढ़ने के लिए, कि राजा की अपने कथा सुनता है तो पंडित तैयार हो जाए तो अच्छी बात, तो वहां वो पढ़ कर आया बीच में, ये लड़का है बहुत पढ़ कर आया है, तो कह तुम क्या पढ़ाएगी सुनाओ सुनाओ, तो उसने कहा कि कन से एक पीपा लाओगे, मैं कांकर गाल कर क्या पढ़ाई गई, मैं यही तो मैं सुनूंगा, ये है जैसे हो रहा, हम कहते ढाण है द्वेष नए मात्र कर सुनिए सुनिए तो उसने कहा क्यों खर खर मैं बोलू ऐसा ही पता लगेगा, कुछ पता नहीं लगेगा, सुबह मेरे मन में आई थी विवेचन शुरू कर दी, मैं विवेचन शुरू कर दिया बात को लेकर के, क्यों पहली बात चली कि हमारी वृत्तियां ऐसी ऐसी हो जाती है, वृत्तियां लग जाती है, आपने कह दिया कल कहीं होने से नया राग हो जाता है नया भोग हो जाता है, तो क्या बात है, तो इसकी कैसे रोका जाए किस तरह किया जाए, तो बड़ी पिछली बात बिल्कुल याद आ गई, तो कहना शुरू कर दिया, मैं कहते कहते समझा गया कई आदमी तो बिल्कुल बैठे हुई सुबह के परिवर्तन सुन समझ लेंगे, खेती करते आए बेचारे गाँव में बैठे समझे, सत्संग थोड़ा करने वाला नहीं समझते, गहरे उतरे हुए आदमी ही उन बातों को समझ सकते हैं। विद्वान विजानाति विद्वत जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही पढ़ता है कि देखो कितनी योग्यता है, कितने पढ़ गया, इतना ज्योतिष पढ़ गया, इतना कितनी होशियार, पंचांग छाप दिया गया, ऐसी ऐसी बात होगी, अब उधर ग्रहण होगा, ये बताओ कैसा कर दिया, तो उसने पढ़ाई करी है, तो पढ़ाई करी अपने आदमी कैसे समझे। एक कारखाना में हजारों आदमी काम करते हैं रेलवे में, उनको पूछा जाए ग्रहण होगा कि नहीं होगा तो बताएंगे, और एक ज्योतिषी का देगा उधर ग्रहण होगा, तो सच्ची बात कौन सी। आज वोट का जमाना है, वोट का मतलब मूर्खता की प्रधानता, ज्यादा तो वोट मूर्ख नहीं हुए सभा मूर्खता की प्रधानता राज में। आज अब राज में तो राज सुधरेगा कैसे, मूल में ही मूर्खता की ही प्रधानता। गांधी जी का एक वोट, भेड़ चलने वाले एक वोट, गिनती एक ही है। अब इसे जाने से इधर जाने, समझे तो इधर समझे, एक आदमी है वो। संख्या की बात हुई और हिंदू संख्या घटा रहे, अरे संख्या की तो आज मूर्खता की बात है, मूर्ख की भीतर में हजार दो हजार अगर मूर्ख दल में जाए तो राज हो जाया होगा, उन्नति हो जाए तो मूर्खता की बात। अब मूर्खता की बात वो समझा वजह से, तभी हमारे कुरान से भी बात समझावे तो सुन लेंगे, तो हम समझे क्या, हम समझ जाएंगे, इतना व्याकरण देते तुम सुन लो, हम सुन ले सा बिल्कुल छुपा ठोठ को अनुदान बिल्कुल समझे, तो व्याकरण सुनो, अरे सुनो कुरान हम समझ रही भाई, हमने उर्दू समझी नहीं, उर्दू ही नहीं समझो, फारसी का पढ़ी पढ़ी नहीं, तो हम कैसे समझे। तो समझे से विचित्र बात मेरे मन में आई थी, बट वो तो फिर से चले पड़े तो चल पड़े भाई, क्या करे, कोई तो समझते ही है कि नहीं। शेर जी ने कहा था बड़े मीर से, शेर जी आप इतना बारीक विवेचन करते हो, आप समझते हो हम लोग समझते हैं, आपको ये विश्वास है हम लोग, कहते कोई नहीं समझे तो आकाश में रहेगी, जो समझना चाहे उसको मिल जाएगी, ये चल दिया तो कोई तो समझेगा ही नहीं, कभी कभी कोई समझदार होगा उसी को मिल जाएगी चीज। तो हम ऐसे विषय भी नहीं समझते, परमात्मा को क्या समझेंगे। तो परमात्मा की तरफ चलने में हमारी गति होती है, गति धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते, अब सुबह की बात सुनी तो जो समझने वाले उनको बड़ा आनंद आया, बड़ी बात बढ़िया बढ़िया बढ़िया हुई, बढ़िया हुई तो बढ़िया, मैंने पढ़ी वो बात बता दी, बढ़िया हुई तो बढ़िया हुई, किरके जो समझने वालों के लिए क्या भाई बात तो अच्छी है, हम तो समझे नहीं, कुछ नहीं समझे। तो वो समझने की जो बुद्धि पैदा होती है यह गति है, अपने ज्ञान की गति है, ज्ञान को गति बढ़ती है, जैसे गंगोत्री तक पानी बढ़ता है ना, तो जो गंगा पानी ऊंचा बढ़ता है तो गंगोत्री गति होती है, पर वो गति में क्रिया नहीं है, गति जाओ क्रिया हुए पानी में क्रिया हो रही है, क्रिया नहीं है गति है। इस तरह से सत्संग करने वालों के भीतर में वो गति है, तो जन्म कर्म में दिव्य वो अलौकिकता है, वो गति प्रवृत्ति एक जाति की है, यहाँ भगवान के जन्म की संसार के जन्म की दो दो तरह की है, एक नहीं है जन्म कर्म दिव्य, वो दिव्य है अलौकिक है, हमारी तरह दिव्य हमारी तरह नहीं लौकिक नहीं है, अलौकिक है, जन्म भी अलौकिक क्रिया भी अलौकिक, अलो की मानो उसे सुनने से पाप नष्ट हो जाए, भगवान का विवाह सुनो एक तो, एक दूसरा विवाह सुनो, विवाह में तो संसार एक कहावत है मारवाड़ी, सौ बार के ब्याह में जाएगा तो नरकों में जाएगा, सौ बार किसी के मुर्दे में जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, इस कहावत है विवाह में सौ दफे चला जाए ना ब्याह में नरकों में जाएगा सीधा, सौ मुर्दों के साथ चला जाए तो कल्याण हो जाएगा। अब विवाह में क्या हाँसी दिल की खाना पीना उदन का ये है, मकान में जाते ही महाराज एक दिन सही होगी तो बैराग्य होगा, क्रिया में साथ साथ में रहने वाले में बात ही बात, इस तरह से सत्संग करने वालों में विलक्षणता आ जाती है, कुसुम तो जन्म कर्म से दिव्यम, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य अलौकिक है, तो जगत तत्व जानता है उन्हें भक्ति हो जाती है, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। भगवान की कथा सुन तत्चिंतनम तत्कथनम उसी की बातें हम लोग कभी मन में आती है कि हम बिल्कुल अनजान है। आज जो सभ्यता है उसको बिल्कुल अनजान, क्या क्या सभ्यता है, क्या क्या बातें होती है, सुनते तो आश्चर्य आता है। जैसे हम उनसे अनजान है ऐसे हमारी बातें भी अनजान है। गांव गिने नहीं गेलो तो गेलो गिने नहीं गांव ने क्या है गांव में क्या नहीं होता है, तो ये दशा हो रही है। जन्म करो ना ठीक है, अब गल आदमी का लड़ा है की बनुआ जन्म और जन्म करो दिव्य है, अलौकिक बात है। ब्याह के पद सुने तो अच्छे लगे थे, अरे सोनी के ब्याह की छेड़ देते हैं लोग सबसे भाग जाएंगे, सोने का ब्याह हो जाएंगे। अरे ब्याह सुन तो ही आए, हम तो सत्संग करने के लिए आए, उठ जाएगी सभी और भगवान के ब्याह का गीत सुना दो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान वो अलौकिकता विचित्र, उसके चरणों का जल निकला हुआ ठोर सुर जलाने वाला आज दिव्य, आज भी उसमें विलक्षणता है, गंगा जल में विलक्षणता है, क्योंकि नित्य है वो भगवान का संबंध, वो नित्य है। दूसरे संबंध वो अनित्य है, अनित्य संबंध तो मिट जाएगा, नित्य मिटेगा कैसे? तो ऐसे भगवान की दिव्यता है भाई, अब क्या कहें। मन भाजी ऐसे कह देते भगवान जो है तो दिव्यता भगवान जाने कैसा है, भगवान की बात भगवान जाने, हम क्या जाने भाई। अन्य श्रवणता श्रोता गीता जी के माध्यम भगवान जानते हैं, कृष्ण जाना तो इस समय किंचित कुंती सूत्र पर कुछ व्यास होगा व्यास पुत्र व्यास दिया तो सुख दे दी। अन्य गाना में सुन ली गीता जी एक बात कह दी, किसी को हम भी राजी हो जाए गीता का पाठ कर दिया, गीता सुन ली हम नहीं सुन ली सा। तो इस तरह की बात भगवान के जन्म कर्म भगवान सब भगवान की तरफ मुख होते ही सद्यो हृदय वृद्धि, भगवान की तरफ चलते ही भीष्मता आ जाती है, अलौकता आ जाती है, विचित्र आ जाती है, ऐसी बात है। तो ये बात है भाई जन्म कर में दिव्य तो अपने अब एक मित्र सुना दे वो मन में आई जो बात ठीक गई थी, ठीक पकड़ रही मेरे मन में कहने की थी, मेरे मन में बड़ी एक चिंता हो रही थी ये बीज नष्ट कर देंगे हिंदुस्तानी गायों का, बीज नष्ट कर देंगे फिर पैदा ही कैसे होगी। तो ये बात सुने कि भगवान से सब कला सब पैदा होती है, तो वो बीज भगवान में है ये भी पैदा हो जाएगा। अब जितनी विद्या नष्ट होती है ना उनका बीज भगवान में है तो सब चीजें पैदा हो जाएगी। तो ये गीत मन चिंता ही वही है, तो बीज नष्टा पीछे पड़ा है तलवार के साथ बीज न रहने बस विदेशी सूर रंग तेरे गए हो जाए नाश करते और क्या करेगा भगवान, अगर दिया क्या करेगा। तो मूर्ति सर्व योनि से कौन थे मूर्ति असंभवन थी या जितनी योनि में पैदा होती है हम चीज है प्रदा पिता, तो वो पिता भगवान में बीज है, वो सब चीजों का सब शास्त्रों का सब चीजों का बीज है। एक क्षत्रिय भी कलाप काम कह रहते हैं वो आगर सूर्य वंश चंद्र वंश को प्रगत करेंगे, बड़ी मर्यादा चलाएंगे। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 13 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।